يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. دا آيات متعلق دي ده وعبد الله ولا تشركوا به شيئا سرا ده ایمان او ده توحید نورستو الله تعالی ذکر کئ مهم عبادت چا غمنز دے. یا ایها الذین آمنوا دا دلالت کئ پتا کید باندے ده ایمان تقاضا دا دچی من با په حالت د نشی کین کوی. امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ روایت ذکر کړه دے و علی رضی اللہ تعالی عنہ او عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ دوانا یو زیشول شراب وسکل بیا عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ جمع تورمخ کی شو سورۃ الکافرون الوستو پاگی کی گڑ وڑ شو اللہ تعالی دا آیات نازل کو نو پاگا وقت کی شراب حلال و حرام نو خکل چی گڑ وڑ شو نو دا آیات اللہ تعالی نازل کو من فدا سے حال کے مکوئی چی تاسو پا حالت دنا شکی ای دا بیوشی پا حالت کی من بیا مکوئی. یا ایها الذین آمنوا ایمان والو لا تقربوا الصلاة من ذکی گئی مانز تاوان تم زکار او حال دار چ تاسو نشئ تاسو د بیوشی په حالت کې د نشئ په حالت کې حتا تعلمو تر دې پورې چې پوهی گئی تاسو ما تقولون په سبانی تاسو وایي د نشئ تعریف سره نو تاسو وایي چې دي کې درجات دي هغه درې درجات چې وایي بس خبره بخلاص شي فقه برتمل شي د فقه کتابونو کم تعریفونه دي. یو دا رشی اوله درجه په نشه کې دا ده چې په قرات کې په انسان باندې ګډوډواله راشي اوله خبره ده قرات کې لولي او څه شی او پای کې ګډوډ کېږي. دویمه درجه دا رشی په خپل خبرو کې او په خپل حال باندې انسان نه پوهیږي انسان په خپل حال باندې نه پوهیږي په خود کې نه پر خپل خبر باندې نه پوهیږي چې زه سویم. او درېمه درجه یې داره چې ځمکه او اسمان هم نه پیژني ښځه او سړی هم نه پیژني په اقوالو افعالو کې دغه انسان په حکم د مجنون باندې دی بس هغې ته بیا لیوانی وایي ځمکه او اسمان هم نه پیژني نر او ښځه هم دا نه پیژني په هغې کې بیا فرق نشي کولی. نو یو درجه یې ادنا شوله چې په قرات کې ګډوډ شي. دویمه درجه متوسطه شوله په خپل حال او په خپلو خبرو باندې نه پوهیږي. او دریم هغه دی چې د ځمکې او د اسمان د ښځې او د نارینه فرق نشي کولی. یا ایها الذین آمنوا ایمان والو لا تقربوا الصلاة من نږدې کېږئ مانځه تاوان تم سکارا په داسې حال کې چې تاسو نشئ. د نشې نه مراد څه شی دی؟ امام ضحاک مانا کړی ده وای دې کې د سکارا نه مراد دا دی چې د خوب په حالت کې مونږ کوئ چې په خپل مونږ باندې نه پوهیږي. او دا غیر پر دلیل هغه صحیح حدیث دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې چا باندې د خوب جوټه راشي خوب پی غالب شي نو مونږ دې پرېږدي او خوب دې پوره کړي. وایي اسې نه چې د استغفار په دې باندې ځان تخیری وکړي. یو قول پکې دا ذکر کړی دی علما سکارا نه مراد دا دی خوب دل ورد خوب دل درزی ټالی وهي بس سر د باندې بالکل دروند دی نو داسې وخت کې مونږ مکاوه بلکې اوده شه هسې نه چې د استغفار په دی باندې ځان ته خیری وکړي په دعا په دی باندې ځان ته خیری وکړي. دویم معنا ذکر کړی دا عبیده سلمانی هغه وایي چې مراد د دې نه هغه حالت د انسان دی چې وړې متیازې یا ډکې متیازې ورته ورغلي خیټه درنه وي په خیټه کې ګلز ګلز دی بس لوی دربار خی په خیټه کې. او دا غیر پر دلیل هغه صحیح حدیث دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په داسې حال کې مونږ مکوئ چې تاسو له وړۍ یا ډکې متیازې درغلي هغې درانه کړي داسې حال کې مونږ مکوئ بلکې په هغه حال کې حکم دار چې اول اودس مات کا بیا اودس وکړه. او درېم قول دار چې نه مراد دې نه نشه ده نشه ده شرابو یا نشه ده نور څیزونو هغه تی مراد ده. نو تاسو وای امام قرطبی خو وضاحت ذکر کړی دی وایي د دې اقوال و معنی اگر که هغه صحیح ده بس هر هغه څیزونه چې هغه په منځ کې ستا خوشو خرابۍ په هغې کې دام داخل دي چې ډیر زیات وږی خوراک دته حاضر دی نو په دغه وخت کې مون مکا وخت شته دی مانزه او ډیر وګي نو باغی کې بیا د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ قول دا دی وای زدا غواړم چې زما ډوډۍ مون شي خودنه غواړم چې زما مون ډوډۍ شي چې وګي ته اوس په مانزه باندې ولاړی په دسترخوان باندې ته ډوډۍ خوره کړی ده نو ستا ټول مون به ډوډۍ نشي ولی په دې مون کې ور ټول سوچ فکر ډوډۍ ته پاغه وخت کې مسله بیا دا ده چې وخت شته دی مون قضا کیږي نه نو اول ډوډۍ وخوره مومن مسلمان به په دې ډوډۍ کې سوچ کوي چې زر زر وخورم چې مونځ ته ځان وزګار کړم نو ډوډۍ به مونځ شي او که ډوډۍ دې ونه خوړل نو مونځ بری څه شي ډوډۍ شي. الله تعالی دغه ذکر کوي یا ایها الذین آمنوا ایمان والو لا تقربوا الصلاة من دې کېږي مانځ ته یو سړی مونځ نه کاو چا دې ته پوسو کوي مونځ ولې نه کې وی الله په قرآن کې وایي چې مونځ کول خو څه کوي چې نږدې کېږي به وتم نه لا تقربوا الصلاة نو انتم سکارای وسره نه وای حتی تعلم تردی پوری چې پوه شئ تاسو ما تقولون په څه باندې وایي تاسو ولا جنوبا او نه په حالت د جنابت کې الا عابری سبیل مگر کثیر دن کې ای فلار باندې حتی تغتسلوا تردی پوری چې غسل وکئ ولا جنوبا الا عابری سبیل او منی دیکھی گئی مانزتا په حالت د جنابت کې جنوب دا دلالت کوي په معنا د لری والی باندې جنوب ته جنوب ځکه وایي چې دا د طهارت نه لري یا دا د منځ نه لري ځکه ورته ویل کېږي جنوب الا عابری سبیل د دې دوه مطلبونه مفسرینو بیان کړي دي. عبدالله ابن عباس علی سعید ابن جبیر رضی الله عنهم هغه وایي منځ دې کېږي مانځتا په داسې حال کې چې تاسو په حالت د جنابت کې الا عابری سبیل مگر که تاسو تیریدون کی ای پلار بانی او اوبن ممی نو تیمم وکی او بیا منز وکی دا قول دا امام ابو حنیفه رحمت اللہ علیہ دے ولا جنوبن او منز دیکی گئی مانزتا پا حالت دا جنابت کی الا عابری سبیل مگر که تیریدون کی ای پلار بانی مسافر یای اوبنش ترے نو دا غو کئی تیمم وکی او بیا منز وکی او که اوبا پیدا شولی نو حتی تغتسلو یا غسل وکی. دویم قول دا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سعید ابن مسیب او دا حسن بصری دے وی دیزے دی کی مراد سشے دے ولا جنوبن او منی دی کی گئی زید مانزتا پا حالت دا جنابت کی الا عابری سبیل مگر کتاسو ور تیری گئی پا مسجد کی یا دا کور دروازہ جماعت طرف تا دا نو بیا در اغا جواز لري په کور کې د غسل انتظام نه وي نو په جماعت باندې بیا ورته رېدل شي. لا تقربوا الصلاه ولا جنبا منځ دې کېږي مانځتا په حالت د جنابت کې منځ دې کېږي زید مانځتا په حالت د جنابت کې الا عابری سبیل مگر که په جماعت کې وي او په جماعت کې ورته په جماعت کې خود نه د غسل ځای نه کنه نو عابری سبیل چې ورته رېږي په دې جماعت کې په لار باندې د غسل لپاره زی نو بیا صحیح ده حتی تغتسلو تر دې پورې چې غسل وکړي نو بیا منځ کولی شي. اوله معنا د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ ده هر یو معنا هم چې وکړله ولا جنوبن او منځ دې کېږي مانځتا په حالت د جنابت کې الا عابری سبیل مگر که تیریدونکي په لاره باندې حتی تغتسلو تر دې پورې چې غسل وکړي او که اوبه نه وي نو بیا تیمم وکړي. و ان کنتم مرضا او که تاسو نا جوړی او علا سفرین یا په سفر باندې روان یې او جا علا سفرین ذکر شوی مخکې مې تدې کې نقطه ویلې بل فعل سفر روان دی ستاسو او جا اخذ منکم من الغایت یا راشی او تن ستاسو نه من الغایت د لوی حاجت نه د لوی او د سماتی نه او لامستم النساء یا یو ځای شی د زنانو سره فلم تجدوا ماء او انم میوبا فلتیمم صعیدا طیبا نو بیا تیمم کوي په پاکه خاوره باندې. وإن كنتم على وإن كنتم مرضى مرستیا دی زیاتیږي یا د مرګ خطر ده. او عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما په ذکر کړی دی وای د دینه د مرض نه مراد زخمی کیدل دی یو مجاهد دی هغه زخمی شوی دی یا بل څوک دی اوس غسل نشي کولای. یا یو بل ذکر کړی دی وای په چا باندې جدرا مرض وی جدرا مرض ویل کیږي د شری مرض ته عام پختو کې هغه تر شری مرض وي نو ډاکټران وایي چې دلته بیا غسل نه ورکوي دکہ آگے تب یا خطر پیخی گی اگر مرض زیاتی گی او علا سفرین یا پا سفر باندی روان یا ولم تجدو مان او تاسو او جا احد منکم من الغایتی یا یو کسرا شی دلوی او دسماتینا دلوی حاجتنا رش غایت پا عربی کی ولی کی گی یو جور او قط زیتا اگر تو لیکی گی قط از مکی تو لیکی گی جور زیتا و لیکی دے دے کہ غایت ولی کر شوید مراد تینا لوی او دسماتی تی مراد دے وی دا بناو پا عادت دا عرب باندی کل بچاگی قضای حاجت دا تلل نو دا زان دا پتول دا پارا با یو جور دیتا تلل دا یوازی دا عرب ہونا بلکی دا ارچا عادت پکار دے نو غایت ولی کی گی اصل پا عربی کی یو خکت جور دیتا ولی کی گی نو چی دا غین راغ امانہ دار چی دا جور دے کی سکول کن خسی کڑی دی کن او دا سمت کڑی دی او دے دے کہ احدون لپس بیا ذکر شوید پا دے کہ او دیر بہترین نکتہ علماء ویلی دا احد دلالت کئی پی وازی والی باندی دا سنو چلوی غوبلم جلسم جوڑا کری دا خلق و مخ کی ناسی نا یوازی والی دلالت کئی ذکا انسان پا حالت دا قضای حاجت کی آغا پیتری تور باندی آغا یوازی والی غواری احدون دیر پار ذکر شوید نا یو لری زیده جور زیده کہ دا خلق و دا نظر نا پناشی او دویم دارے چی یوازی والے پکی مراد دے احدون دے پارا ذکر شوید احادیث مبارکو کی راغلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دمر اللری با او دسماتی تلال حتی لا یراہو احدون نبی علیہ السلام بسوک نلی دل یا با بل چا با نبی علیہ السلام نلی دل نبی علیہ السلام با دمر اللری او دسماتی دی پارا لار حتی لا یراہو احدون او لامستم النساء او یا یو دی شید زنانہ سرا امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قول ذکر کرے دی وہ مراد دے دینا دا اللہ مسن مراد پر دی کہ نزدیکت دے زنانتا یعنی جماعت مراد دا او دا قول دا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دے نور اقوالم پر گشت دے او لامستم النساء او یا نزدی شی زنانہ ہوتا فلم تجدوا ما ان او بیا نو نو نمو میتا سو بولا فتیمموا سعیدا طیبا نو تیمم کئی پا پاک خورا باندی اس تیمم ستوے لکی پم سحو بی وجوہکم نو مسحو کئی پا مخونو خلو باندی و آئی دیکم پلا سنو باندی دا تعریف شو دا تیمم دا پارا تا سویلی دا تیمم ستوے دو ضرب دی یوزل لاس وحل دی پا خورا باندی پا مخ باندی راخ کل لی نو پم سحو بی وجوہکم او دویم زل بیا ضرب دی و آئی دیکم پا مٹو باندی بس دا غیتوے لکی تیمم ان اللہ یقینا اللہ تعالی کان عفوا غفورا دے معافی کا ان کے غفورا بخن کا ان کے دے اللہ تعالی معافی کا ان کے دے اللہ تعالی بخن کا ان کے دے حدیث کی راغلی دی فلم تجدو ما ان تاسو اوبا ون ممی نو دا اللہ تعالی پیغمبر وی چی خاوری دے انسان دا پارا پاکا ان کی دی ولو الی عشر حججن کلس کا لدا ابو ان مومین بیام دا تیمم کولش او تلم تجدو تا سود پقی با کتابون کی داغی پورا وضاحت تو ایلے دے لگ وضاحت دا تمامولی دا اغی پقی کوما دا زی اغی پقی اغی عبارتونا او اغی مسائل بردیر پار وضاحت چی تفسیر بشی امام قرطبی رحمت اللہ علیہ جی کرکڑی دی وی دا نمون دل عام دی یا بالکل بشتا دینا یو مانا شولا پلم تجدو ما ان بلکل اوبنشت دے دویم پلم تجدو ما ان اوبشت دے اوب موجود دی خلی کی ناغی تارسیدل ممکن ندی لکہ لوخ در آویستو نشت دے بوکا نشت دے بوکشت دے خلی کی بیا رسی نشت دے پلم تجدو ما ان دام پکی داخل لی یا پلم تجدو ما ان اوبشت دے خلی کی در درندگانو نا یاد دشمن نیر دا پلم تجدو ما ان بیا پکی داخل داخل لی دشمن طرف تا اوبشت دے خلیکن تابانی دشمن حملہ کئی نو بیام تیمم دل جائز دے یا پلم تجدو ما انستا سر اوبشت دے خلیکن اگا اوباستا دسکلو دا پارا ایلہ پرکی گی نو بیا کتاقی بانی او دس وکی یا پی غسل وکی نو بیا دسکلو دا پارا سر اوبنشت دے دا تن دیار دا نو پلم تجدو ما ان دم پکی داخل لی یا پلم تجدو ما ان اوبشت دے خلیکن یو سڑے مریض دے مرض زیاتی گی اگر فرم بیا تیمم جائز دے یا فلم تجدو ما ان اوبشت دے خلیکن یو انسان دے آغا بندی دے بندی دے بندی یا مریض دے پا منگی کی اوبا اخوات اشتا دے خلی کی نا مریض دے اسے راغست لینشی پا غیبان یاو دس وکی پلم تجیدو مان دغسی پلم تجیدو مان اوبشتا دے خلی کی پا روپو بانی خرسی گی او دا دا قیمت مثل نپزیات بانی خرسی گی لکه دغه یو ډیو بوتل له مثال دغه وبو په عام حالاتو کې په 100 روپۍ باندې خرڅي په 100 روپۍ باندې خرڅي اوس وبشته په 100 روپۍ باندې دا خرڅي هغه روپۍ د مرسته سره نشته ده د مثلی قیمت نه هغه په زیات باندې خرڅي نو فلم تجیدو مان په تیمم سعیدا طیبا نو بیا تیمم کوي الله تعالی وي ان الله یقینا الله تعالی کان عفوا غفورا عفوا غفورا کې څه فرق ده دعا قوال دینا مپسرین یو قوال دار چی عفوان دا دا خطائی سر تعلق ساتی خطائی دا نوشولا غفوراً اللہ تعالی بخنک ان کے رے پا قصبانی دی گناہ اکلا اللہ تعالی دی غم ماف کئی دوی مانا دی کرکڑی دا عفوان اللہ تعالی دی مافی کا ان کے آسان تیارا وستن کے نو پتہ ممکی اللہ تعالی آسان تیارا وستلا او غفور کی اشارت چی طہارت شرعی دا سبب دے رپار دا گناہونو دا ماب کی دلو نو عفوان کی اشارہ دا آسان تیارا وستن کے دے اللہ تعالیٰ پتا سباندے پا جواز دا تیمم باندے او غفوران کی اشارہ دا چی پا طہارت شرعی باندے اللہ تعالیٰ گناہونو ماب کی کپا حدیث کے راغلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی زو ستا ستا آغا چیز دارونا خیم چا اللہ تعالیٰ پا غیبانی ستا سو گناہونو ماب کی او درجات بلند کی نو غسل اسباغ الوضوء علی المکارہ دا تکلیف په وخت کې بیا هم په صحیح طریقه باندې اودس کول بس دې ته ویل کېږي دا غفورن الله په طهارت شرعی باندې ستاسو ګناهونه معاف کوي ان الله کان عفوا غفورا الله تعالی دې معافي کوونکې غفورن الله تعالی دې بخنه کوونکې الله تعالی ورته بخنه وکړي الم ترى الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلاله ويريدون ان تضلوا سبيلا دی آیتنا تردہ وفندسم پوری دی حصی درم باب ذکر کی او پا دی کہ با اللہ تعالی زواجر ذکر کئے زواجر با اللہ تعالی ذکر کئے قواہتون با اللہ تعالی ذکر کئے دا منافقان واللس قواہ اللہ تعالی ذکر کئے دا اہل کتاب او زواجر آغیتا ذکر کئے پا دول سایتون کی آغیتا زواجر ذکر کئے پاخر کی بشارت دے و تخویف اللہ تعالیٰ ذکر کی علم ترا الاللزین آیتن گوریہا کسانو تا مخ کی حالات دا منافقانو اللہ تعالیٰ ذکر کلل وس اللہ تعالیٰ ذکر کی حالات دا یہودیان لکہ یہودیان او منافقان دا یو بل سر پاوساپو کی دیر مشابات لری علم ترا یو قول دار چی دا فمانا دا رؤیت بصری دے علم تنظر الالذین اوت الکتاب دویم قول دار چی رؤیت علمی مراد دے نو علم تعلم آیت نئی پویا فحال دا غچابانی چی ورکل شوی دا غیت یو برخ دا کتاب نمگڑی ملیان دی یشترون زلالتا اخلی اغا گمراہی لرا خوخی اغا گمراہی لرا ویریدون ان تزل سبیل او غاڑی چی تاسو وارای دا برابر لارینا تفسیر جلالین لکھلی دی ان تزل سبیل ان تخطئو طریق الحق چی تاسو دا حق لارا خطا کی یهود دا غواڑی چی مومنان مسلمانان دا حق لارا خطا کی ان تزل سبیل ان تخطئو طریق الحق تفسیر جلالین دا غلی کلی چی تاسو دا حق لارا خطا کی واللہ اعلم بعدائکم دا تاکید دیر فرد ما قبل دا دیو تابیداری مکوی والله اعلم بعدائكم الله تعالی خپوی دی په دشمنانو تاسو باندې الله تعالی تاسو دشمنان پیجنی یا دویم والله اعلم بعدائكم الله تعالی خپوی دی په عاقبت د دشمنانو تاسو باندې الله تاسو دشمن او دوست پیجنی نو الله تاسو ته وی چې د منافقانو سره يهودو سره دوستانی مکوئ یا اللہ داغی پا عاقبت بانی خفوئے دے اللہ تعالیٰ باغی تا صدا ورکی وکفا باللہ ولی نو پرد اللہ تعالیٰ بچکا ان کے تفسیر جلالین مانا کرے دا ولی پا مانا دا حافظ لکم منہم اللہ تعالیٰ حفاظت کا ان کے رستاسو منہم دا دیونا حافظ لکم منہم اللہ بتاسو بچ ساتی دیونا وکفا باللہ نصیر او پورا دی اللہ تعالی مددگار تفسیر جلالین وی نصیرن مانعن لکم من کیدی اللہ با تاسو بچ کید دیو د منصبونا کافران با منصبی جوڑی و اللہ تعالی با تاسو بچ کید نو دی کی اشارہ شول دیتا تسلی دا مومنان و مسلمانان تا د دشمن نا یر مکوی اللہ تعالی با تاسو دیو د منصبونا بچ ساتی ولیان یوازی پاورت ودی کیویم علماء دی کرکڑی دی دا چایو مشکل لے دا جمعی پشپوا نظر کرتا یا ولی جو جل جلالہ نفل دیو کی تہجد دیو کی او بیا زر کرتا دی یا ولی جو جل جلالہ دا دی وزیف دیو کی او بیا رید اللہ تعالیٰ نا خپل حاجت وغاڑی اللہ تعالیٰ بیول حاجت پورکی دا جمعی پشپوا نظر کرتا یا ولی جو جل جلالہ دغسی علماء دی کرکڑی دی کما خدا و خاون د یوبل سره ورانه د یوبل سره نالگی د یوبل نه خوشاله نه نو هغه چې د یوبل سره مخامخ کیږي یا ولی یو جل جلاله د دې ذکر د ډیر کوي الله تعالی به فهمند کې توافق من محبت پیدا کی یا ولی وکفا بالله و نصیر او پر دی الله تعالی مددگار من الذین هادو یحرفون الکلم عن مواضعه دے آیات کے اللہ تعالیٰ نور قباحتوں ذکر کی اور رب تیرا ماں قبل سر ڈیر مزیدار دے مخ کے اللہ تعالیٰ دے نمگڑو ملیان و حال ذکر کر کو یہودیانو کی او تو نصیب من الکتاب ناغ نمگڑی ملیان اس اللہ تعالیٰ ذکر کی دا غید لوی لوی شیخان ذکر کر چا غی کما تورا کڑے وا اغی کما گولو نا کرلی اغی دا اللہ تعالیٰ پا کتاب کی کمی زیادے کاؤ تخریب بے کاؤ او پا دین اسلام ما نبی اعتراضون کول نبی علیہ السلام تو سلام تا بخیری کولی نو دمخ کی دا نمگلو ملیانو حال او اس اللہ تعالی دا غید پیرسٹو ملیانو حال ذکر کئی من اللذین آبادی دا یہودیانو نا حقا کسان دیو حرپون الکلمہ چی بدلی کلمی دا اللہ تعالی عن مواضعی دا خلو زینو نا الکلم مراد دلین کلمات دا تورات دی نو پا غی کبی تحریف لبزی او تحریف معنوی کو یا دویم قول دارے دا کلمات و نمرات کلمات دا قرآن کریم دی نو پاغی کی تحریف لبزی نشی کولے خلی کی ان تحریف معنوی کئی پاغی کی دے زمانہ کیم دیر ملیان شتا دے پا قرآن کی تحریف لبزی نکی گی نشی کولے البتا تحریف معنوی پاکی کئی دے یو آیات معنا اغا غلط بیانی دا خپل جمہوریت و دا بیدینی دا پارا داغین دلیل پیش کئی مدام د یهودیان مرګری من الذین هادو باز د یهودیان نادا سی خلق دی یحرفون الکلمه عن مواضعه چی بدلی کلمی عن مواضعه د خپل زیننا و یقولون وای سمعنا تفسیر سراج المنیر معنا کړی د بس خبر اخلاص کوي سوال او جواب ته کی ضرورت نشته سمعنا قولک و عصینا امرک مونږ واوریدل ستا خبره او نه منو ظاهری به دا خبره وکړو مونږ ومنل او بیا به نام فرمانی وکړه واسمع او واورتا نبی علیہ السلام ته ویل غیر مسمع انت تدی اوریدل ونکړل شي یعنی ته دی کون شي دا خیره به نبی علیہ السلام ته کولی او الله تعالی دی تا کون کی ته واورا او تا ته دی اوریدل ونکړل شي یعنی ته دی کون شي وراعنا او وای دی لفظ دراعنا لیم بالسنتیم تا وہی پاغي باندې جب خپلې لغه وضاحت مخ کی سورۃ البقره کې ویل شوی څنګه په دې باندې جب تا وهلې پورا تفصیل او تفسیر ویل شوی وطعنا فی الدین او عیب لگی دی په دین اسلام باندې اعتراضونه کوي په دین اسلام باندې ولو انهم قالوا کشرت ویل وی دی سمعنا واورید مونگا ویناستا واطعنا او استا امر او خبرم اومنلا واسمع او واورتا وانظرنا وزمونگ لحاظ وکا مونگ تا وګورا لکان خیر لهم نو دا به غوره و د دیو د پاره غوره به د دیو د پاره د سنه د سمعنا و عصینا نه دا به غوره و د دیو د پاره واسمع غیر مسمعین دا به غوره و د دیو د پاره د راعنا لجن بالسنتهم دا به غوره و د دیو د پاره د توعن فی الدین دا غینه ولدا غوره مخکې چې کوم وضاحت ذکر شو دا غینه ولدا غوره و اقوما او دا خبر ابرون دا خبر دا به خبر ابر وې د شریعت سره دا به خبر ابر و د دین سره و اقوما خبر ابرون کې د شریعت ولكن لعنهم الله ولكن لعنت کړه دی پدیوبانی الله تعالی به کوپرهیم ته سبب د کوپر دیوبانی فلا یؤمنون الا قليلا نو ایمان نه راوړي دی الا قليلا مگر لګ الا قليلا د دین مراد څه شه دو معنی ذکر کړی دی مفسرین تفسیر سراج المنیر اغه دا قليلا دا صفت دی رفرض ایمان فلا یؤمنون الا ایمانا قليلا دی ایمان نه راوړي مگر لګ ایمان وهو الايمان ببعض الايات والرسل بعض اياتنا مني او بعض اياتنا نمني دغه سي بعض پیغمبران مني او بعض پیغمبران نمني ايمانا قليلا وهو الايمان ببعض الايات والرسل تفسير سراج المنير وي دوی معنی ذکر کړی دا تفسير سراج المنير فلا يؤمنون الا قليلا ایمان نراوړي مگر لګ يراد بالقله العدم مانا دا شولا چی بالکل اڑو ددیو ایمان ہم نشتہ دے وی قلت دے دے کہ پا مانا دا عدم سر دے فلا یؤمنون الا قلیلا ایمان نراوڑی مگر دیو ددیو آغا ایمان دنش برابر دے بس المراد بالقلت یراد بالقلت العدم ددی قلت نمراد بالکل معدوم والے مراد دے فلا یؤمنون الا قلیلا نو ایمان نراوڑی مگر دیو لگ ایمان راوڑی او لگ ایمان خو اللہ تن دے معتبر لگ ایمان اللہ تعالی نمانی اگر اللہ تعالیٰ تا منظور نہ دے یا ایوہ الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوها فنردها علی ادبارها دے آیت کے اللہ تعالیٰ دے دیو نور قباحتوں نے ذکر کری یا ایوہ الذین آمنوا یا ایوہ الذین اوتوا الکتاب اے کتاب والوں آمنوا ایمان راوڑی بما نزلنا فاغ کتاب بانی چی نازل کرے دے مونگا مصدق اللی ما معکم تصدیق کو ان کی رے دا اغا کتابونو چی استاس سر دی دا دے وضاحت مخکی ولی شوی دے مصدقن دو معنی یا پا مانا دا موافقت او یا پا مانا دا رشتین والی سر بار بار وضاحت ولی شوی دے یو سن سن اقشا خوبم پزین کی کنا کم چی مخکی ولی شوی چا کوشش کرے محنت نو یو سان دادا بوتای مو خوب بیام کوشش بکچی کم یو تفسیرم پا دو دریده که راغل دو دریده که مونگا بیام ویلی ده چه دا یاد کهی حوالی میره تم ویلی نو اخیر پوری چا یاد کرده یا او بیا اخیر پوری چلی گیده مصدق اللی ما معکم رشتنی که اون کره دا اغا کتابونو چی استاس سره دی یا موافقت که اون کره آمینو ایمان راولی من قبل انت نیسه وجوهن مخیر دینا چه غران بکمونگا مخونا پنردها علا ادباری ها نو او بگردو منگا غیل را پشاگانو داغی او نلعنهم او یا لعنت دو کمنگا پا دیو باننی کما لعننا صحاب سبتی لگا سرنگی چی لعنت کرده و منگا پا خالی والاو باننی در ایسا مانا دا من قبل ان نتمس وجوها پنردها علا ادباریها مقصرینو دیگر کردی دی دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہمان روایت دی دان پا دیوانی پویا کئی حوالہ تفسیر لکھئی دا اگدا عبارتون چرتم میما او بیا حوالم میما نو بیا سبق میں ختمی تفسیر آلوسی علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ تفسیر روح المانی کے دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت ذکر کرے دے دا انسان دا مخ اللہ تعالی پڑیر عجیب طریقہ وانی پیدا کرے دے دا انسان دا عروضی دا سیدی لکہ دا نون پا شکل بان دا عروضی او دا سترگی دا انسان دا سی دی لکه سواد دا پوز دا انسان دا سی دا لکه علیب او دا خلا دا سی دا لکه میم اللہ تعالی با داوران کی دا سی بے کی لکه دا او خفڑا اللہ تعالی بے دسی اس دا پوزی تو گوری دا پکیسی یو سلیپر وند کرے یو پی پی پکی جوڑ کرے دا اللہ تعالی بیا دی وروز تو گوری دا نون شکل لے بیا دی سترگو تو گوری دا سواد شکل لے بیا دا خلا دا میم پا شکل باندی دا نو اس دا با اللہ وران کی دسی بے کی لکا دا اوخ پڑا دا اوخ پا اللہ تعالیٰ وقتی دسی اوشے جوڑ کی پنا ردہا علا ادباریہ ان نتمی سا وجوہا اللہ بدلہ دا مخون وران کی دویم مانا جی کرکڑی دا تفسیر بغوی دویم مانا جی کرکڑی دا نو انت می سو وجوهن پا مخونو بانی با اللہ تعالی ستاسو پا دی مخونو بانی با ویختر آوٹو کئی پا شاند و شادوگانو باندی تو شادو پشان دے کہ محبل اللہ تعالی جوڑ کی کدا اللہ دین منمان اللہ ہم دے سورانا ولیش تفسیر بغوی دے ذکر کری دی. یہ بل مانا ذکر کری دے مفسرینو دا وجوہ نو مراد پدی دے کہ دنیا سرداران و مخورس خلق دی اے اہل کتابو کتا سو دے اللہ تعالی دین ونمانا نستاسو جی کم مشران دی آغا بخراب شی دا غی عزت و احترام دا غی وجاہت بختم شی انت میں سو وجوہن دا غا سرداران و دا مشران و عزت و احترام بختم شی دا سی کار بوشی لکہ عزت و احترام دا پا دین مانی ملاوی دا دا اللہ تعالی پا کتاب بانی ملاوی پا نردہا علا ادباریہا دا دا تمس دا پارا تفسیر دے انت میں سا منگ بے وران کو نسنگا پنردها على ادبارها دغسی بشی او بگرزو منگا غیل را پشاگانو داغی باندے او بگرزی اللہ تعالی دا مخونا پشان دا سٹونو باندے پسٹ کے خو دغا نشترے کنا سرگی پسٹ کے نشترے دغسی پسٹ بانے ویختان دی دا مخ با دی اللہ دا سکی دا سرگی بتی ورانی کی او دا با دی سشیل کرا سٹ پشان دا کی پنردها على ادبارها دا تفسیر شو دا انت مسلفا او ابن عطویہ ذکر کری دی آغوی نردہا علی ادبارہا ستر کی بدل اللہ تعالیٰ پسٹ کی جوڑی کی پسٹ کی بدل ستر کی جوڑی کی او کسرداران تی مراد چی نمانہ دا شوالا چی داغی عزت بختم کی اللہ تعالیٰ من قبل انت میں سو جوہن مخیر دینا چی وران کو منگا مخونا پنردہا علی ادبارہا نو اگر دو باقی در پشاگانو داغی باندی او نلعنهم او یا لعنت دو کمونگا فاغی باندی کما لعننا صحاب سب دی لکه سرنگی چی لعنتم کڑی و پا خالی والاو باندی داغی وضاحت مکی ویل شوید او نور تفصیل برادی سورت الاعراب کی وکان امر اللہ مفعول او دے حکم دا اللہ تعالی پر اقلل شوید تفسیر سراج المنیر دیر بہترین مانا کری اغولی که اسان بشیر ترجمہ برتا یادش اغوی وکان امر الله مفعولا وکان قضاؤه نافذا او د فیصله الله تعالی نافذا الله د الله فیصله غ نافذ ای بس الله چې سو غړی بس غ ډاری کی کان امر الله مفعولا کان قضاؤه نافذا او یی فیصله د الله تعالی نافذا یی فیصله د الله تعالی بس غ کی ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء رب دایت دما قبل سر دال مخ کی آیت کے اللہ تعالی تخویف ذکر کپا عذاب سر اس اللہ تعالی فری آیت کی داغیر پر علت ذکر کی اللہ دا تخویف ذکر کر چی اللہ تعالی شرک نہ معاف کی اور شرک نہ علاوہ نور گناہوں اللہ تعالی معاف کی ان الله یقینا اللہ تعالی لا یغفر بخننکی ایشرک بیہی چی شرکو کلشید اللہ تعالی سران و یغفر ما دون ذالک لمن یشاو بخی حق گناونا چی کم وید دینا ما دون ذالک مانا میں ترسی اکلدہ چی سیوائی دغینا دغا مرتم نویل پا دون کی مانا دا کتوالی دا مانا دا کموالی دا پا دیکی نو چی کمی دا شرک نا کم گناونا کمی اگا اللہ تعالی ماب کئی خو لیکن لمن یشاو دا چار پارا چی وہ واری ومن یشرک باللہ او چاچ شرکو کد اللہ تعالی سر اب قدیب ترا اسمن عظیما یقیناً دا جوڑ کل جوڑ اکلا گناہ لیا اسمن عظیما تفسیر سمرقندی لکھلی دی دے دے کہ دا اسمن پمانا دا کس بن عظیما سر دا جوڑ کل ڈیر لوی دروغ پر اللہ تعالی بننے کہ شرک ستا ہوئی دا پلانے دا اللہ سر برخدار دے نو دا اللہ سره خو برخی والا نشته ده نو دای دروغ جوړ کل اس من په معنا د کیس بن سره ده دا دروغ جوړ کل تفسیر سمرقندی دا ذکر کړی دی لګه مختصر خبره ته دی کی ذکر کومه ابن عطویہ دا ذکر کړی دی ډیره بهترینه خبره و انسانان څلور قسم دي وضاحت نه کو صرف تاسو ذهن ته خبره دره چوم بس انسانان په څلور قسم دي یو اغا کافر انسان دے چی پا حالت دا کبر کی مڑ شی نو پا اجماع دا امت سر بس اغا جہنمی دے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ بس اللہ تعالی دا نبخی چی دا شرک و دا کبر پا حالت کی مڑ شی دویم دے مومن محسن چی دا غین گناہ نہ شوی او بالکل دا گناہ نہ پاک دے انبیاء علیہ السلام دی دغس ملائک دا اللہ تعالی دی اغب دا ابتدان جنت تھی تو ابتدان باغ جنت تھی درم قسم دا انسانان مومن مسلمان گنانگار دے چی دا گناہ نے توبہ وستلی او اللہ تعالی توبہ قبول کری نو دا اہل سنت والجماعت پا نزبان دام در دویم قسم پشان دے کرے داوام دا ابتدان جنت تھی یو دے مسلمان محسن چی بالکل گناہ نہ دکڑی تو گناہ نہ پاک دے نو گناہ نے زان بچ ساتھ لے دے اغب دا ابتدان جنت تھی درم قسم دے مسلمان گنانگار دے او بیا دلی گناہ نے توبہ استلی او مرگ و دراش ندام دلی دویم قسم بشاند کرے اللہ تعالی بدا معاف کیا او سلورم قسم دے مومن گنانگار چی آغی توبہ نہیں کرے او اغاو پاچی آغی کی بے اختلاف دے خود اہل سنت والجماعت پنیز بانی ویغفر ما دون ذلک کلمن یشا تو دی مستاق ہم دق مومن مسلمان دے دق مومن مسلمان او معتزلہ وی چی اغبا ہمیشہ را پارا پا جہنم کی او خوارج وی چی اغا کافر دے خود اہل سنت والجماعت خبر تستما وکلل سلورم قسم کم دے مومن مسلمان دے گنانگار دے توبہ نیستلی او مرگو لرش نو دے کی دری اقوال لی دا اہل سنت والجماعت پا نزبانی ویغفر ما دون ذلک کلمہ یشا تدیم اصلاق ہم دق کس دے کدہ اللہ خوخشی اللہ تعالی بے ماب کی او کنی سزا بولور کی او د معتزله او پنیز باندې دا مخلط پنار دی دا به همیشه پور کی او د خوارج او پنیز باندې دا کافر دی ځکه هغه ګناه کبیره ته وې دی باندې سره کافر کی و یغفر ما دون ذلک کلمن یشا و من یشرک بالله او چا چې شرک وکړه د الله تعالی سره قدیب ترا اسم عظیم انه یقینا د جوړکل دروغ ډیر لوی دروغ ہے جوړکل الم تر الى الذين يزكون فسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا دی آیت کے اللہ تعالی نور قواحتون ذکر کئی دا اہل کتاب زان تا جنتیان وی دا خپل زان تزکیه کئی دا زان صفتون کئی دا زان صفتون دیو سنگ کول سورۃ المائدہ کی براشی نحن ابناء اللہ و احباؤه منگ دا اللہ تعالی اولادیو او مونگ دا اللہ تعالی دوستانیو دا خبر بے کولا سورہ مائدہ اتلا سمایت کی برش یو زکو انفسهم دا داغی تفسیر دے وی لکی وطا دا زان تسکیی بے کولی دا غصی سورة البقرہ یو سلیو سمایت کی یو سلیو لسم وقالو لیدخل الجنت الا من کان هودن او نصارا دا خبر بے کولا الم ترا الى الذين ايتن غوريا غسان تا يزكون ان پوزم جستاين کي خپل ځان استاين بالقول داد نا جائز ده لا تزكوا انفسكم سوره النجم کي براشي دو درشم کي تزكيه بالقول مکوي او دیم تزكيه بالفعل دنو هغه جائز ده کتا سو خو زاحت غوري پدي ده کي تفسير المراغي غوري هغه ډير بهترين خبر کړی ده زبرت صرف د عبارت یو ټکی ویم چې بیا ته معلومی پاږي وی اتسکیه تو تارتن تکون بالعمل و تارتن بالقول و تارتن بالعمل تسکیه کل راضی په قول باندې هغه من ادا فلا تزکو انفسکم او دا صفت د یهودیانو ده او دویم و تسکیه تو تکون تارتن بالعمل او کل تسکیه په عمل باندې راضی نو هغه صحیح ده هغه الله تعالی داغي قد افلح من زکاها التي يؤتي ماله يتزكى خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم دا تسکیب جائز دا صحیح ده نیو تسکیب القول دا دویم تسکیب العمل لا تفسیر المراغی دا ذکر کړی خو زاحت غی ذکر کړی به کتل شي الم ترى الى الذين ایتن غره ها کسانو تا یزکون ان پوزن کی تسکیه کړه خپل ځانونو تسکیب القول دې کی مراد ده یهودیانو بدا کار کو بل اللہ یزکی من یشاء بلکہ اللہ تعالی پاکی چاله چو غاڑی دا اللہ تزکیه صدا توفیق د طاعات او الله تعالی ورکی او د گناهونو نه بچو ساتي دا اللہ تزکیه دغه دا گناهونو نه بچ کی او توفیق د طاعات او تورکی بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا او ظلم بونه شی پدیو باندې په قدر د تار د اډو کې کجوري باندې په قدر د تار د اډو کې کجوري باندې خبر ورته دی چې اخلاص کما په قران کې صاحب اللباب ذکر کړی دی و یا عرب د یو کم مقدار د پاره سلور الفاظ په عربی کې ذکر کړي د کم مقدار د پاره په عربو کې سلور الفاظ استعمالیږي درې په قران کې استعمال شوی دی یو پتیل لے. پتیل ولې کېږي اس خو روجه ده کجوری چې خوری بیا ماښام ځان له وګورئ که بیا پې پویه نه شولی سبا ما ته وایي زمه پې بیا پویه کړم فتیل ویلی کېږي فتیل ویلی کېږي په قدر د تار د اډوکې د کجورې باندې کله چې دا کجوره تاسو سپینه کوي دا میوتی لرې کوي او بیا اډوکې دی په قلاره باندې د دې په دې مینځ کې دا کم چاود دی په دې کې نری داسې باتی غوندې کی تار هغې ته ویلی کېږي فتیل په عربۍ کې ماښام بیا وګورې بیا ته پته لګي دویم قرآن کی ذکر شوی دی نقیر نقیر ویلی کېږي په قدر د دا داغ د دا اډوکې د کجورې باندې دا کم طرف ته چې دا چاود دی د دې په شا باندې وګورئ په دې باندې وړوکې داغي تقریبا د هرې کجورې په اډوکې باندې هغوی وړوکې داغي نقیر هغې ته ویلی کېږي او دریم قرآن کریم کې لفظ استعمال شوی دی قطمیر قطمیر ویلی کېږي په قدر د پوستکي د اډوکې د کجورې باندې کله چې دا دا میور دی کجورې ته لرې کوي نو بیا په دې کجورې کې د دې اډوکې باندې د پاسه نری غوندې کې پرده ده پلاستیک غوندې کې دی نری غوندې کې پرده ترې تاو شوې ده هغې ته ویلی کېږي قطمیر او څلورم لفظ هغه په قرآن کې نه دی استعمال شوی هغې ته ویلی کېږي سفروق صافا را وقاف سفروق او سفروق ویلی کېږي په عربۍ کې دا کجوره چې د کوم ډنډر نه شو کېدلي اکثر په دې کجوري په دې سر پورې هغه شین خطې د کوم ځای نه چې راشو کېدلي هغې ته ویلی کېږي په عربۍ کې سفروق دا څلور الفاظ عربیان په عربۍ کې استعمالوي د قلت دپاره ولا یظلمونه نو یو دی فتیل ولا یظلمونه فتیله ظلم به ونه کړلی شي په دې باندې په مقدار د تار د اډوکې د کجوري باندې نو بل ذکر راځي ولا یظلمونه نقیره ظلم به ونه شي په دې باندې په قدر د داغ د اډوکې د کجوري باندې او بل ځای کې قطمیر دی ولا یظلمونه ظلم به ونه شي په قطمیر په مقدار باندې په قدر د په قدر د هغه پردې د اډوکې د کجورې باندې او سفروق د قرآن کې نه استعمال شوی تاسو سمال چې کوم شو کولی شوی د کوم څیز نه چې شو کولی شوی په دې سر باندې هغه وړوکې غونده کې داسې څه شی موجود یا ټوپۍ غونده کې هغې ته ویلی کېږي سفروق په عربۍ کې ولا یظلمونه فتیل او ظلم به ونه شي په دې باندې په قدر د تار د اډوکې د کجورې باندې انظر کیف یفترون علی الله الکذبا دی آیت کې الله تعالی بل قباحت ذکر کوي د خپل ځان تزکیه کوي نو دا په الله تعالی باندې دروغ دی او د ځان تزکیه خدای تفسیر مې ته وکړه پیاندلې مې یو وګه مو ته یې خوده نحن ابناء الله و احباؤه لیدخل الجنه الا من کان هودا او نصارا هغه ته مراد انظر وګوره دا خطاب دی نبی علیه السلام ته او دا د تعجب دپاره دی انظر وګوره کیف یفترون علی الله الکذب سرنګ جوړوي دی په الله تعالی باندې دروغ وکفا به اسم مبین او پوره دی دغه دروغ گناه کارا دا چې دیو دا کم دروغ وی دیو دا الله تعالی دشمنان دی او ځان ته د الله تعالی محبوبان وی نو دا گناه بس دیو دپاره پوره ده وکفا به دا به ضمیر راجره دغه کی زبطه چې ځان تزکیه کوي نو پوره دی دغه دروغ اسم مبین گناه کارا الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين امنوا سبيلا بل قسم قبائح الله تعالى ذكر كيدا دي آیات د پویدل د پارشان نزول وای ال عبره لعموم اللفظ لا لخصوص سبب اغه سریات ساتي مفسرین ذکر کړی دي دا مدینی دا اهل کتابو سکسان مکی تلاړل دورې باندې د خپل یارانو خواله دا اهل کتابو اهل کتاب دا یهود او نصارا دا خو په مدینی په چاپیریال کې راوسیدل نو دا د مدینی نه لاړل مکی تر خپل یارانو خواله هغه خو اومیانو امیان کافران او دیو علما او مبتیان او شیخان نو یو خدا کارو که چې یو بل سره معاهده وکړله د نبی علیه السلام په مخالفت باندې مونږ سیم د دشمنانو یو بل له لاس ورکړل شي مونږ به په اتفاق سره د دې پیغمبر مخالفت کو بیا د مشرکانو د اهلي کتابو نه پتو غوښتله وی یو پتو خوراک شیخانو صاحبانو وی تاسو مفتیان یې مونږ خو عوام جاهلان خلق مونږ دونه نه پویو خو د نبی صلی الله علیه وسلم په باره کې ویل وی مونږ ګور د خپل د پلار او د نیکه په دین باندې ټینګ پاتې یو په دې سړی د پلار او د نیکه دین پرې خېره مونږ حاجانو ته اوبه ورکو حاجانو ته ستوان ورکو بیت الله چې وران شي کم ځای خراب شي هغه جوړو او دغه سی نور کارونه ویلل وی د حاجانو د پاره اوخانه لالو اوس دا وای چې مونږ په صحیح دین باندې یو کاغه په صحیح دین باندې ده مفتیانو شیخانو تو ویل هغه په صحیح دین باندې نه ده تاسو په صحیح دین باندې ها اولای اهدا من الذین آمنوا سبیلا دغه سی ډیر شیخان میخانی کړه دغه نه خلق ته پوسو کی دا طالبان مجاهدین په حق باندې دي او کنه د فوجیان په حق باندې دي وی دغه فوجیان خود ملک دفاع کوي وی دغه په حق باندې دي او طالبان توی د خود شتګر دي دا فتوا د دیو زړونی کونو اهلی کتاب و یهود او نصاراو د مکی مشرکانو تم دغه فتوا ور کړی و نبی علیہ السلام ته وی او دا په نه حق باندې دي وی دا شتګر دي دا تخریب کار دي دا پلارو د نکد نه منی دا عین نه منی نو یدا د شتګر دي دا صحیح نه دي هغه ته پتو ورکړه نن سبا هم ډیر علما د غششته دی غیله پتو ورکړي اوس دی آیات ترجمه ته وګوري الم تر الی الذین آیتن وګوري هغه کسانو ته او تو نصیب من الکتاب چې ورکړل شوی دی غیتا یو برخه د کتاب د الله تعالی نه یؤمنون بالجبت والطاغوت او بیا علماء دومره ذکر کړی دی وای د مشرکان او بتانو ته سجده موکلله دا آیات دغه په باره کې نازل شو یؤمنون بالجبت ایمان راوړی دی او یقین کوي دی په منتر باندې او طاغوت او په هر معبود من دون الله باندې د دې په مستاق کې مفسرینو تقریبا لس اقوال ذکر کړی دي زر ته مختصر دو درې ویم یؤمنون بالجبت والطاغوت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وی وی دا دین و مراد دا یهود و دو ملیان تی مراد دی تفسیر سمرقندی دا ذکر کردی یو خویج ابن اخبت او دویم طاغوت کعب ابن اشرف دا دوان تی مراد جبت دا خویج ابن اخبت دی دا لوی ملاو دا جمهوریان دا یهودیان او دویم کعب ابن اشرف دا لوی شیخ دا یهودیان نو طاغوت نو مراد کعب ابن اشرف دی او دا اخبت دا غینا مراد چره حجج ابن اخبت تی مراد دی دا لوی مولیانو دا غی دویم قول دا عکرمه دی اغوی چی دا دا مشرکانو دا مکی دو بوتانو یؤمنون بالجبت و طاغوتی دا نمونو دا غی عمر رضی اللہ تعالی عنہ جبت نمراد ساحر دی او دا طاغوت نمراد شیطان دی او علامه علوسی رحمت الله علیه وی جیبت دا بوتان دی او طاغوت چې دی داغه منجوران دی نو جیبت بوتان شول او طاغوت داغه منجوران شول تفسیر روح المانی دا ذکر کړی نور اقوال هم پکې شته یؤمنون بالجبت دی یقین کوي په منصور باندې او طاغوت او په هر معبود من دون الله باندې ویقول او طاغوت تفسیر مخکې مې ته ویل سورې بقره کې ويقولون اوائدوا للذين كفروا فبارد كافرانو كي ها اولاي اهدا داخر سيدون كي دي من الذين امنوا فنسبت المؤمنانو باني سبيلا حق لاريتا اهدا خر سيدون كي حق تخر سيدون كي دي المؤمنانو نا كافرانو تي دا پتور کړه د مکی مشرکانو تي دا پتور کړه مکی هغه یو یار راغلی او پاکستان تر مشرط په وخت کې ته پوسټ شوی بیره پاکستان فوج ته دغم کولی دعاګانی او تکولی وی الله تعالی الله منصور جیشا پاکستان جیوش پاکستان او دادای کړی ها اولای اهدا من الذین آمنوا سبیلا دغه پتوی ور کړی وی ویقولون وایدا یهودیان للذین کفروا فبارد کافرانو کی ها اولای اهدا داخر سیدون کی من الذین آمنوا په نسبت د مؤمنانو باندې سبیل حق لاریتا دا ډیر خر سیدون کی اولایک الذین لعنهم الله اس اللہ تعالیٰ ذکر کئی تخویب او دا نتیجہ دا ما قبل قبیح صفتون اولائک اللذین دا حوا کسان دی لعنہم اللہ چی لعنت کردی اللہ تعالیٰ فدیوان دی ملی علی قارنہم تلی علیہ وی لعنہم اللہ ابعدہم من الرحمت اللہ تعالیٰ لری باستلی دی دخل محربانینا ومن يلعن الله او اغسوك لعنتك الله تعالى فاغباني فلن تجد له نصيرا نو او بنومي تراغل فار امدادي ام لهم نصيب من الملك فاذا لا يؤتون الناس نقيرا بل قباحت الله تعالى ذكر كيد يهوديان دیر اقوال لی دم پسرین پا دی آیت کی وی دی یهود بخپلو مقتدینو تا اخپلو کشرانو تا اخپل رعیت تا بیت سلیور کولا وی نزدید چه بادشاہی باز منگ لاستراشی دنیوی بادشاہی وی دا مسلمانان نبی علیہ السلام و صحابہ اکرام وی دا برا نبی سویننی اللہ تعالی دا غی حالت ذکر کی یا بعض علماء ذکر کری دی وی دا دی من الملک مراد دینا نبوت تی مراد دے کل چھے پیغمبری دا بنی اسماعی دا بنی اسرائیلو نا بنی اسماعیلو تا منتقل شوالا ندیو بدا خبر کول ام لهم نصیب من الملک آئے دیو دا پارشت دے برخلا بادشاہینا فا ایزن نو پا دا وقت کی اگر دیو تا بادشاہی ورکلیشی لا یوتون الناس نقیرا نور بنکی دیو خلکو تا الناس نمراد نبی علیہ السلام و صحابہ اکرام دی نقیرا پا قدر دا داغ دا لکی رک جوری باندے اللہ تعالیٰ دا دمر بخیر خلق دی کہ دیو تا بادشاہی پلاس بانے ورک کلیشی نو دیو با ورنکی دی صحابہ اکرام تا پا قدر دا داغ دا لکی رک جوری باندے الناس نمراد صحابہ اکرام او نبی علیہ السلام او داغی تابداران تی مراد دی پیز اللہ یعطون الناس نقیرا ام یحسدون الناس علی ما آتاهم اللہ من فضلی فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناهم ملکا عظیما بل قبیح صفت اللہ تعالی ذکر کرے دے یہود حسد حسد دا پا ملیانو بانی خرد شوئے دے دے پیغمبر سر دا حسد ولی کئی ذکر چی اللہ تعالی آغتا پیغمبری ورکڑی دے اللہ تعالی آغتا کمالات ورکڑی دی صحابہ اکرام دا آغتا تابیدار گردولی دی نو اللہ تعالی پاگی بانی رد کئی کتاسو کدا صفتونا دا حسد دا پارا سببی نو اللہ تعالی خود دا صفتونا بیا ستاسو مشرانو تم ورکڑی نو بیا خو پکار دارا چی تاسو دا خلو مشرانو سرم حسد وکی ام یحسدون الناس آید یو حسد کئی دا ایمان والاو سر الناس نمراد نبی علیہ السلام او صحابہ اکرام علاما آتاهم اللہ پا غصبانی چی ورکڑی دی اللہ تعالی دیوتا من پزی دا خل محربانینا تفسیر زاد المسیر لکلی دی وی ما آتاهم اللہ من فضلی مراد دینا انہو النبوہ مراد دینا نبوت دے چی اللہ تعالی دی پیغمبر علیہ السلام تا نبوت ورکڑے دے دویم ذکر کردی دی تفسیر سراج المنیر وی مراد دینا تحلیل در دیر زنانہو دے وی اباحت اللہ نبیہو این کہا ما شاء من النسائی وی نبی علیہ السلام تا اللہ تعالی اختیار ورکڑے ہو اباحت اللہ نبیہو این کہا من النسائی ما شاء نبی علیہ السلام دا اختیار ورکڑے ہو نو پا دیبانی دا دیو دا نبی علیہ السلام سر دا بغض او حسد او دغسی مراد دینا صحابہ کرام دی دا امت دی کنتم خیر امت اخرجت للناس امتا وسطا پا دغیبانی دا حسد کا او دا نبی علیہ السلام و صحابہ کرام سر ام یحسدون الناس آئیدیو حسد کئی دا خلق سرا دا نبی علیہ السلام و دا ایمان والاو سرا علاما آتاهم اللہ پا غصبانی چور کردی اللہ تعالی دا خبال محربانینا نو کدا اسباب دا حسدی نفقد آتینا علی ابراہیم الكتاب یقینا ورکڑی منگا اولاد دا ابراہیم علیہ السلام تا الكتاب کتابنا جنس پا مانا دا جمع سرا دے یا لفلام استغراقی دی اللہ غیت کتابنا ورکڑیو والحکمت و پیغمبری و آتیناهم ملکن عظیما ورکڑی و منگا غیتا بادشاہی لیا ملکن عظیما دا بادشاہی نمراد دا یوسف علیہ السلام بادشاہی داود علیہ السلام سلیمان علیہ السلام غیتا اللہ تعالی بادشاہی ورکڑی و حاصل دادے قطاسو دا نبی علیہ السلام و صحابہ کرام و سرا پدغ پذیلتونو بانی حسد کوئی نو دا اسباب خوب یستاسو مشارانو تهم ورکلی شیو نو بیا خو تاسو دا غی سرم حسد وکئی کنه فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت پیغمبری و آتیناهم ملکا عظیما ورکڑی و منگا غی تباد شاہی لیا و منهم من آمن بی و منهم من صد عنه تقسیم ذکر کئی اللہ تعالی دا کتابیانو ومنهم من آمن ان باجر دیونا غسوک دی چې ایمان راوړی دی، ومنهم من صد عنه او بعضی هغه دی چې هغه مخ ګرځولې دی. تفسیر سمرقندی وی صد عنه یعنی کفر به، نبی علیہ السلام نے انکار کړی دی ایمان رانور. وکفا بجهنم دو قوال دی نو مفسرین، یو دا چې فمنهم من آمن ومنهم من کفر، دا تقسیم دا کافر دی دا یهود دی دا مخ کی خپل پیغمبران مبارکی، یا دویم قول دا رچ دا تقسیم دا دیو دی مبارک دا نبی علیہ السلام کی، دوان اقوال مفسرین ذکر کړی دی. بعض یهود خپل پیغمبران اومنل او بعض ونه منل، دغسی بعض یهودیانو نبی علیہ السلام اومانه او بعض ونه مانه. وکفا بجهنم سعیر، او پر دی جهنم اور بل کله شوی، دا سعیرن په معنا د مسعرن سره دی، بل کله شوی بس دار دی د پاره پورا دی. ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا، دی آیت کې الله تعالی ذکر کوي تخویف او اخروی. ان الذين كفروا يقينا ناقصان جو کوبر کړی دی بیااتنا دوم فایاتونو باندې سو پنوسلیم نارا، زرد چې داخل وکومږه غیلره نارن اورتا نارن نکیره ده نکارت دلته کې پناشنا والی باندې اغډیر جات ناشنا اور ده. ناشنا ذکر چې زر کاله بل شو نو تک سپین شو د سور شو، بیا زر کاله بل شو نو تک سور شو، بیا زر کاله بل شو نو تک تور شو، وسم تور دی په شان د تور شپې باندې نارن ناشنا ور دی. حدیث کې راغلی چې جهنم نه سلور دیوالونه راتاو دي، سلور دیوالونه په یو دیوال باندې چې په پلنو باندې سلویخ کاله سفر وکړلې شو نو به ختم نشي. د جهنم نه چې کوم دیوالونه راتاو دي په پلنو باندې، دغه پلنواله څومره دی؟ د یو دیوال سلویخ کاله، سلویخ کاله چې هغه باندې سفر وشي پلنواله دغه نه ختمي او دا دیوالونه تراتاو دي. ان الذين كفروا يقينا ناقصان جو کوبر کړی دی بیاات نه زم پاتونو باندې سو پنوسلیم ناراضر دی داخل وکم غی لرا ناشنا اورتا. کلما نزجت جلودهم نو کله چې سټ کوری شي او جلودهم سرمنی داغي بدلناهم جلودن غیرها، نو بدل وکم غی لرا سرمنی نوري. لیذوق العذاب ادیر پر چوڅه کی عذاب لرا، ان الله کان عزیزا حکیما، یقینا الله تعالی دی ضرور حکمتون والا. تفسیر سمرقندی دا حسن بصری رحمت اللہ علیہ قول ذکر کرے دے اگا عبارتو لکی پیدا بدر کی. قال الحسن بلغنی انہو ینزجو کل یوم سبعین الف مرت، بلغنی انہو ینزجو کل یوم سبعین الف مرت، کلچی جہنمیان جہنم تا اغرد ولیشی نو پا یواو رس کی با او یا زر سرمنی داغی سوزی، او یا زر سرمنی. کلما نزجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها، کله چې دا سرمنی سټ کوری شي نو نورې به پیدا شي بیا به وسوځي. بلغنی انه ینزج کل یوم سبعین الف مره، او یا زره کرته در سرمن به سوځي بیا به بل پیدا کیږي، او بیا به سوځي بیا به بل پیدا کیږي. دغه کې یو سوال او دغه جواب. سوال دا چې الله تعالی خو یوې سرمنی تم سزا ورکولی شي، دا سرمنی ته الله تعالی ولی بدلی؟ تفسیر سمرقندی دغه ذکر کړی. نو جواب داغی نه دا دی چې الله تعالی دا سرمن نوی کوي نو دیر پاره چې دیو دا سزا سخته شي. تاسو وګورئ کله د انسان بدن اوس وزي او بیا لاندې هغه پوستکی لږ راښکاره شي، هغه ډیر نرمی، بیا هغه چې بیا سوزي یو رته ګوته ورولی نو هغه خسوی کوي، ډیر زیات سوزي. نو الله دی وی سرمنی تم سزا ورکولی شي، خو د دیو د ډیر عذاب د پاره به الله تعالی دیو تر سرمنی بدلی. کله چې یو سرمن سټ کوری شي بل سرمن به پیوشي، په یو ورځ کې او یا زره سرمنی دا به سوځي بیا به بدلیږي، بیا به سوځي بیا به بدلیږي، د دې لپاره چې دیو نوې نوې عذاب وسکي. کله ما نزجت کله چې سټ کوری شي جلودهم سرمنی دیو بدل الله هم بدل بکوم غی لره جنودن سرمنی غیرها نوري. لیذوق العذاب دې لپاره چې وسکي دیو عذاب لره، ان الله کان عزیزا حکیما، یقینا الله تعالی ضرور داد دی حکیم حکمتون والا دی. والذین آمنوا بشارت دی ایمان والا ہوتا، بشارت اخروی. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، واکسان چې ایمان راوړی دی عملونه کړی دی نیک په طرف پیغمبر باندې. سندخلهم زر دی داخل وکوم غیلا جنات جنتون تا تجری من تحت الانهار، چې وای ګلان دی داغین ولی درې تفسیر مکه ویل شوی چې لان دی داغین ولی درې تفسیر مې ته ویلو حواله مې ته ویلو. خالدین فیها همیشه وای پای کې، آبدن ہمیشہ ہمیشہ لہم فیہا ازواج مطہرۃ دیو دفارہ بئی پاگی کی بی بیان پاکی کللے شوی پاکی کللے شوی بئی مخکر دی وضاحت ویلے شوی وندخلہم ذلن ذلیلا او داخل وکم گدیو اغا سور تا ذلیلن چا ہمیشہی ددی سوری نمرات کم سورے تفسیر ابن ابی حاتم یوم معنی ذکر کرے وہو ذل العرش الذی لا یزول دین دا اللہ تعالی عرش مراد دے چراغی سورے نہ ختمی گی وہو ذل العرش الذی لا یزول اغا دا اللہ تعالی دا عرش سورے تی مراد دے کہ اغن ختمی گی تفسیر ابن ابی حاتم دا ذکر کرے دویم معنی ذکر کرے دا تفسیر سمرقندی ذلن ذلیلن مراد چرے ذلیلن یعنی دائمن ہمیشہ سورے دا جنت تی مراد دے تو جنت ہمیشہ سورے تی مراد دے او احادیث مبارکو کی راغلی دی امام بخاری روایت ذکر کرے دے پا جنت کی داسی ونی اللہ تعالی لگے ولی دی ان فی الجنت لشجرتا یسیر الراکب فی ظلها مئت عام لا یقطعها داسی ونی دی چی سل کالا دا غینا پا سورلی بانی سور انسان روانی نو آغوا ختم نشی امام بخاری دا روایت ذکر کرے دے او امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ روایت ذکر کرے دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ما فی الجنت شجرتن پا جنت کی یو ننشتے الا وساقها من ذهب مگر دا غی دا پنڈی دا تنه به سرو زروی پا جنت کی دسی ونی ندی لکه عام دا دنیا ونی ما فی الجنت شجرتن پا جنت کی یو ننشتے الا وساقها من ذهب دا غی دا کما تنه چی دا نو دا سٹا وی ټول رسی دا بر سرو زروی دا اللہ تعالی پیغمبر وی امام ترمذی دا روایت ذکر کړل و ندخلهم ذللا ذلیلا او داخل وکوم غدی لرا اغه سوری تا چاغه همیشه ای الله تعالی دې مونږ او تاسو ټول مؤمنان مسلمانان تراکی الله تعالی دې مونږ او تاسو جهنم نه بچی د دې د پاره تیارې کولی دا روزه دی ونی ولا او دغه سي درس تکین استلی د الله تعالی سره د خپل تعلق جوړ دا تکلیف او مشکلات برداشت کول در دې لپاره دی اللہ تعالیٰ دی رٹول مومنان مسلمانان قبول کی اللہ رب العالمین تدی روجے پہ خاطر بانی زمون گناہونا معاف کر اللہ تعالیٰ دی روجے پہ خاطر بانی مونگ جہنم نہ بچ کر اللہ ستا پیغمبر ویلی دی چی پا رمضان مبارک کی پا ہر عورت او پا ہر اشپے کی عتقاء اللہ من النار دا اللہ ازاد شوی دا ورنا اللہ تعالیٰ مونگ پا دغی کی حساب کر اللہ مونگ جہنم نہ بچ کر اللہ مونگ جنت مستحقین ہو گرزا اللہ زمونگ خپل رضا نصیب کر اللہ ستا کلام تناسب بدتیان نیو مشرکان نیو بیدین نیو اللہ گناہگار بندگان استیا واللہ تعالی استا کتاب تناسیو نمنگا ماپک